Bueno, eta gaurko programaren sumarion aipatu dugun bezala, gure aldamenean daukagu dagoeneko Maite Ramos artista, egunon Maite. Egunon. Bueno, astelenean bertan inauguratu zenuen Berriozarren berriki zure erakusketa Ur kristalak izenekoa. Bueno, zertan datza erakusketa hau? Bueno, erakusketa honetan izena esaten duen bezala. U kristalan margotu ditut. Oinarritzen da aspaldian Japoniako ikerlari batek egindako lan batean. Bere ikertu zituen ur eta u kristalak ikertu zuen. Aspaldian ikusi nuen bere lana eta bueno, unkitu eta neraman urteak eta urteak pentsatzen zerbait egin behar zela. Eta gira zen, hombre, kopiatu ez, baina bai oinarritu berak egindako ikerlan horretan. Ikusi nituen bere produkzio batzuk edo sortutako kristalak eta, bueno, horietan oinarritu, ba, gero ja nire irudimena utzi egal egiten eta eta atera zen, pues atera dena, Ikusi dezakeguna egun hauetan kulturgunean, eta ez da, lehenengo aldian erakusketa bat egiten duzuna, baina hau ezberdina da, ez? Bestelako teknika bat erabili duzu, ez da? Oain arte zenolako margoketak egin dituzu? Bueno, ni beti akuarela edo tinta txinatarra erabiltzen dut. Ontan ere da akuarela, tinta, baina ez tinta beltza, basite koloretako tinta, erabili dut, aguada moduan. Teknika, bueno, akuarela da, beti bezala, ni akuarelista naiz. Olio margotu dut, baina egia zan ez nahi sentitzen gustora, olioarekin, ez dakiz ergatik, baina ez nahi sentitzen gustora olioarekin. Ezberdina da, orain surrealismo, abstrakzioa ukitu dudalako. Naiz eta natu, bueno, surrealismo gehien bat. Zeren, bueno, abstraktua da nahi baduzu, baina, bueno, naturan oinarritzen da, egia esan. Ura da protagonista. Orain arte egin dudana izan dira paisaiak, benetako paisaiak nire interpretazioarekin batxutan, edo askotan, baina paisaiak ziren gehien bat. Egin dut ere paisai soziala, kritika, serie bat dauka, eta han pertsonak agertzen dira. Paisaia da nire ustez ere. Baina, bueno, kritika, politika eta soziala. Erabili nuen garai horretan. Justu estrenatu nuen hemen Berriozarren, zine jaialdian, hemengo zine jaialdian. Baina, bueno, batez ere paisaia egin dut, orain arte. Eta hontan, bueno, pues, nahi nuen zerbait puskatu, nire barnean zegoen amargotu, eta hori da atera dena. Bueno, bai, intxunda, hau ez? Bai, a ber, bai? Bai. Zen ari markatzen da horregatik. Bueno, gero hau esabatuko dut. Maite ez da berria erakusketa hau, aldez aurretik ez banaiz oker Senperen eta Tarrabiako pilategian egonda, ez da? Eta orain berriro Berriozarren pilategian inauguratu zenuenean erakusketa, esaten zenigu... esaten zenuen, bueno, pues, ego Euskal Herrian ez dago ohitura ondirik erakusketa da joateko, ez da hori ere Berriozarren gertatzen da? Bai. Ez dut esango batez ere, zen herri askotan gertatzen da, egia esan. Nik beti inaugurazioak egiten ditut iparraldean. Badutan kontaktu bat eta bueno, badakitan ikusiko dela. Eta ni horrekin konformatzen naiz, ez dut jakin nahi, bueno, gustoko duen jendeala, ez? Ba, gutxenez ikusi, ez? Nik etxean dudana gutxenez, pues karpetetan gordetu ordez, ba bueno, kalean egoteko, ez? Gustatzen zait. Nik ez dut bilatzen jendearen oneritzia edo, egia zan, ni, ba, nahi dudana da, nire lana erakutsi eta gero bakoitza badu libre beritxe mateko. Baina egia zan, Nafarroan, Iruñan, Iruña kultur mailan ikuste du nahiko atzerakoia dela, gauza askotarako ere. Egia zan, pasu berriak ematen ari direla, odugu katakrak, eta nik uste dut, jende askori entzun diot, bueno, ematen du Iruña berritzen ari dela, edo Iruña, Iruña herria, esaten dudanean Iruña. Agian, ematen du Barcelona puntu txiki bat, bueno, badugu han zerbait, ez? Baina egia da, eta hori nik baino hobeki badakite, margolari onak edo ospea handikoak edo beretako artista diren hoiek, ez? Adibidez, orain badago Iruñan Morras margolariaren erakusketa eta, bueno, Morras Iruñakoa da eta jendeak ez du ezagutzen. Eta azten magara izenak esaten Patxi Doate, jendeak ez du ezagutzen. Patxi Iraujo, jendeak ez du ezagutzen. Eta dira, Iruña, Iruñakoak. Joan bazara kanpora. Hori egia da. Bueno, agian somatzen da, zuk esan duzun bezala, zerbait aldatzen ari da, poliki-poliki. Atxo bertan, bueno, zure erakusketa zaintzen duen mutilarekin hitz egin nuen, eta esan zidan, jende asko ez dela pasatzen, baina poliki-poliki ari da jendea ikusten. Ez dakit kulturgunea, bueno, pues horrelako bizitza bizia duelako, edo joaten direlako hain zuzen ere zure erakusketa ikustera, baina mugimendu bada, ez? Ez dakit zu komentatzen duzun arira, pues poliki-poliki ohiturak aldatzen direla, ez? Badirudi hori. Bakarrik erakusketa ez, liburu batzuen ilustrazioa egin duzu, ez? Konta eguzu pixka bat, bueno, pues literaturarekin zer egin duzun. Bai, bueno, lehenengo liburua, ora, ilustratu baino azala, liburu baten azala, bueno, egin nuen, eskaini nion nire kuadro baten irudia, Ana Estepari bere libururako. Gero Josu Jimenezekin egin dut bere bi liburu ilustratu. Berak jaikoak idazten ditu. Eta, bueno, nik egin dizkiot jaiga. Jaiga dira tintabeltzarekin poesia txiki hoiek, jaiku diren poesia txiki hoiek ilustrazioa. Nola bait, bueno, jaiga da japoneraz, itz berezi hori azaltzeko jaikuekin egiten duzun ilustrazioa. Hori txuri beltzean dira, normalean. Eta han badago denetarik, izan daiteke paisaia, izan daiteke animalitxo bat, bueno, poesiak ematen dizun inspirazioak margotzen duzu. Eta, bueno, demendik, egia esan ez dakit, azte bat, bi azte edo, aterako da liburu ilustratu bat, hau umentzako, ez da poesia, da ipuin txiki bat, Josu Jimenezek eridatzia, Begiozarko bizilagun batek, Raul, asko ezagutuko dute, Raulek kontatu zigun berari gertatutako istorio bat, historia horrekin unkitu nintzen, historia unkitu nindun, eta hasi nintzen margotzen, eta bueno, margoketa eta ipui, edo kontaketa horretan Josuk sortu zuen ipuina. Benetako historio bada, Berriozaren gertatua, ez du jartzen Berriozar, ze unibertsala izateko, ipuinak izan behar dira unibertsala batez ere, umentzako baldin badira. Baina, bueno, Berriozaren oinarrituta dago, Hemengo paisaia pixka bat ikus daiteke, naiz eta saiatu gara lausatzen, baina bueno, Berrio Zarkoa baldin bazara ikusten duzu. Eta hori han dago, imprentan dago, eta kin noiz aterako de. Bueno, Maite, irrikitan utzi nauzu, zera, non aurkitu dezakegu liburu hori? Bakit, oraindik ez dela argitaratu, baina argitaratzen denean, noiz, non aurkitu dezakegu? Liburu dendetan, bai, liburu dendetan. Bueno, pues ara jo behar dugu, zera, aurri puin interesgarri hori ikusteko, eta zure marrazkiak ikusteko. Baina ez da toki bakarrera joan behar den zure marrazkiak ikusteko, baizik eta egun hauetan esan bezala kulturgunera joan gaitezke. Zenbat lan dituzu, zera, kulturgune horretan? Hogei. Hogei lan. Eta noiz arte egongo da erakusketa ikusgai? Aste hau eta hurrengoan. Bueno, pues hemendik Berriozar irratitik animatzen dugu entzule guztiei pasatzeko kulturgunetik eta zure lan preziatu horiek ikusteko. Denbora joan zaigu, Maite, plazerra izan da zurekin hitz egitea eta eskertu behar dizugu zure minututxo hauek eskaintzea irrati honi. Eskerrik asko. Zuei.